Tam zagrają m.in. Janowicz, Agnieszka Radwańska, a także Paula Kania, która przebrnęła przez kwalifikacje i awansowała do turnieju głównego. W piłkarskiej ekstraklasie w piątkowych meczach Pogoń Szczecin przegrała 0-3 z Wisłą Kraków, a Zawisza Bydgoszcz 0-2 z Lechią Gdańsk. W Hiszpanii Atletico Madryt zdobyło superpuchar. W rewanżowym meczu z Realem Madryt na Vicente Calderon mistrzowie kraju pokonali królewskich 1-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium wygrał 2-1 z Wolfsburgiem. Gola nie strzelił Robert Lewandowski, grał do 80 minuty, w końcówce został zmieniony. Konrad Czerniak i Paweł Korzeniowski na 100 metrów motylem i Radosław Kawęcki na 200 metrów. Co ja powiedziałem? Konrad Czerniak na 100 metrów motylem i Radosław Kawęcki na 200 metrów grzbietem popłynął po medale pływackich mistrzostw Europy w Berlinie. Wyścigi finałowe z udziałem Polaków po południu. Oczywiście Paweł Korzeniowski już swój medal zdobył. Brązowy na razie. Tak. Robert Kubica jedzie w rajdzie Niemiec. Przed chwilą dotarł na metę 7. odcinka ze świetnym czasem. Polak jest szybszy od mistrza świata Sebastiana Ogiera o 3 sekundy. Wczoraj jednak obaj nie uniknęli przygód. Polak wypadł z trasy i spadł na odległe miejsce w klasyfikacji generalnej. Ozie za to dachował, ale obaj jadą dalej. Właśnie dotarli na metę, a w rajdzie prowadzi Finn Jari Matti Latvala. Ja już zapraszam na kolejny serwis sportowy, 5 minut po 9:00. W nim więcej o 5. memoriale Kamili Skomilowskiej, który odbędzie się dzisiaj na Stadionie Narodowym. A powiedz mi, stawiamy na wynik poniżej 10 sekund, jeśli chodzi o Usaina? A myślę, że trochę kokietuję, ale nie, myślę, że nie będzie poniżej. Czyli ty stawiasz, że będzie powyżej 10? Za długo. Dobra, za długo ja jest postawię, dobrze, to ja postawię, że będzie jednak poniżej niewiele, tak gdzieś 9,95, okej? Okay? Dobrze, świetnie. To zakład stoi. Pogoda powinna być w Warszawie dobra po południu, sprzyjająca lekko atletom, ale i tak dach będzie zasunięty na Stadionie Narodowym. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Taka jest prognoza, jeśli chodzi o synoptyków na dzisiaj. Najwięcej opadów wokół Lublina. Tam należy spodziewać się, że będzie deszczowo. Temperatura przyjazna. Troszkę za chłodno nad morzem, bo tylko 19 stopni w okolicach Koszalina. Jeśli chodzi o Polskę centralną, 21-22 stopnie. Najcieplej południe. Katowice 23, Kraków 25 i Rzeszów 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy po 3-tygodniowej przerwie wszyscy są gotowi? Jeśli tak, to świetnie, bo męskie granie powraca. Spotykamy się na wrocławskiej Pergoli. Nieobecnych zapraszam na dzisiejszą audycję Myśliwiecka 357 o 16:00. Na żywo z Wrocławia. Piotr Stelmach. Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariusz przetargał z urlopu piasek w butach. A ty kup teraz nowego Volkswagena i miej z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Tylko do końca sierpnia Passat z rabatem do 17 tysięcy oraz rewelacyjnym leasingiem 101%. Odwiedź salon Volkswagena. Teraz Passat może być twój. Volkswagen. Das Auto. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Spokojnie słuchasz radia. I nagle dociera do ciebie wiadomość. Od 21 sierpnia wyprzedaż kolekcji letniej w Lidlu. Nie wierzysz? To niemożliwe? Jeszcze taniej? Odzież damska, męska i dziecięca oraz wiele innych artykułów przemysłowych. Od 21 sierpnia w Lidlu wyprzedaż kolekcji letniej. Wyprzedaż obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Chcę oglądać twoje nogi. Mini, mini, mini. A co jeśli często bolą mnie nogi? Sięgnij po Aflawik. Tylko jedna tabletka dziennie, ponieważ zawiera optymalną dawkę diosminy. Z Aflawikiem zobaczysz swoje nogi w nowej odsłonie. Aflawik. To widać. Aflavik. Jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania. Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka. Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po godzinie 8. Jeszcze raz dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Oj, będzie się działo w tej godzinie, bo już za kilka minut pojawi się ponownie Adam Malecki, który powie Państwu, co warto obejrzeć w telewizji, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, a weekend zapowiada się znakomicie. Muzycznie, proszę Państwa, no musimy sięgnąć po tego Maćka Maleńczuka, bo wczoraj znakomity debiut. 7 miejsce od razu na naszej liście przebojów, jego nagranie Sługi za szlugi, mocny tekst, ale tę piosenkę zaprezentuję Państwu za jakiś czas, bo teraz czas na polskie reggae. Wracamy zatem do atmosfery z Ostrudy. Posłuchajmy Maleo Reggae Rockers. Rockers. Bardzo pięknie zaczęliśmy tę godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. I jest już komentarz w sprawie mojego zakładu z Adamem. czasu zostało zrobione na stadionie, jest za miękkie, żeby pobić czas poniżej 10 sekund. Za dużo energii zostaje pochłonięte przez tą nawierzchnię, która tam jest położona. Także jestem 100% przekonany, że pan Michał przegra zakład. No ale ludzie, publiczność, Usain, który będzie chciał po raz pierwszy na stadionie piłkarskim, on to podkreślał, pokazać się z dobrej strony. Ja wiem, że szanse na wygranie tego zakładu nie są zbyt wielkie. Ja stawiam, proszę państwa, że będzie poniżej 10 sekund. Adam powiedział, że nie wierzy w to, żeby Usain dał radę w tej formie, w jakiej się teraz znajduje. No i jeszcze doszła sprawa tej bieżni pięknej niebieskiej. Zobaczymy. Ten bieg dziś wieczorem, zapewne wszyscy będą to oglądali, a co jeszcze warto obejrzeć, o tym Adam już za moment. Natomiast ja zerknąłem do kalendarium i proszę państwa, znalazłem taką oto informację. W 1912 roku, dokładnie 23 sierpnia, urodził się Gene Kelly, amerykański tancerz, piosenkarz, aktor i reżyser filmowy. Zagrał między innymi w cudownym filmie Deszczowa piosenka. I'm singing in the rain, you're singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. Cudowny Gene Kelly urodził się dokładnie 102 lata temu, zmarł w lutym 96 roku. Niesamowity utwór. Deszczowa piosenka dziś w porannym programie Zapraszamy do Trójki, a teraz Adam powie nam, co warto obejrzeć. A o co my się zakładaliśmy? O co się założyliśmy się, a co jest stawką naszego tego? Nie powiemy tego publicznie. Dobrze. Nie wiem. Myślę, że to jest najważniejsze wydarzenie dnia. Piąty memoriał Kamili Skolimowskiej i występ super szybkiego Bolta. Cała Polska będzie mogła obejrzeć to wydarzenie, bo też od 17.30 transmisję przeprowadzi telewizyjna Jedynka. A w tym czasie odbędą się m.in. konkurencje pchnięcia kulą mężczyzn, rzutu młotem kobiet i mężczyzn i właśnie o godzinie 19.00 100 metrów finał mężczyzn na właśnie dystansie 100 metrów. Jeszcze więcej o tym wydarzeniu w TVP Sport o 16.15 wspomnienie o Kamili Skolimowskiej, reportaż, który warto obejrzeć, a o 16.40 transmisja ze Stadionu Narodowego, czyli trochę chwilę wcześniej. A masz ten minutowy rozkład, o której będzie? Warto wejść na stronę internetową Kamila Skolimowska, Memoriał Kamili Skolimowskiej i tam można przeczytać wszystko, bo dużo jest tych biegów, na przykład jest na 100 metrów dla niepełnosprawnych, 100 metrów dla dzieci przed Usainem Boltem, także takie wydarzenia też obok sportowe, no, też bardzo ważne, które warto będzie obejrzeć, więc tam można znaleźć wszelkie informacje na temat tego minuta po minucie, jak będzie przebiegał dzisiejszy memoriał. Anicie Włodarczyk życzymy rekordu świata. Jest bardzo odważna, bardzo pewna siebie i zapowiada, że ten rekord świata na Stadionie Narodowym zostanie pobity. W Polsacie Sport, dzisiaj głównie Formuła 1, czas na Grand Prix Belgii o 11:00, trzecia sesja treningowa, o 14:00 Grand Prix, kwalifikacje, o tej samej porze jutro wyścig, ale już oczywiście w Polsacie Otwartym. W Polsacie Sport Extra dzisiaj od 11:00 siatkówka plażowa, World Tour w Starych Jabłonkach, na początek półfinały kobiet, a o 16:00 wielki finał. W Eurosporcie już od 9:30 pływanie Mistrzostwa Europy w Berlinie. My ściskamy kciuki za naszych pływaków. Czerniak i Kawęcki powalczą o złote medale. Proszę sobie zapisać. Finał 100 metrów stylem motylkowym Konrada Czerniaka zaplanowano na 16:27, a Kawęcki do walki na 200 metrów stylem grzbietowym przystąpi o 17:06. Rozpoczyna się kolejna wielka pętla. Czas na Vuelta Espania. Właśnie w Eurosporcie o 19:00 pierwszy etap. W Jerez de la Frontera jazda drużynowa na czas. No i dodatkowy smaczek komentują panowie Krzysztof Wyrzykowski i Tomasz Jaroński. W Eurosporcie 2 o 15:30 piłka nożna, Liga Niemiecka. Zaczęła się, jak wiemy, pierwsza kolejka. Hanower 96 zagra z Schalke. Skoro o piłce, Canal Plus Sport o 16:00, Liga Angielska, Chelsea London z Leicester City. Na 18:00 T-Mobile Ekstraklasa, Górnik Zabrze zagra z Górnikiem Łęczna, a o 20:30 Jagiellonia Białystok ze Śląskiem Wrocław. W Canal Plus Family o 15:10, czyli pierwszy mecz dzisiejszy Krakowia z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a o 18:30 bardzo ciekawy mecz. Everton zagra z Arsenalem Londyn dla kibiców pierwszej ligi w Orange Sport. O 14:40 Stomil Olsztyn zagra z Arką Gdynia. W skrócie jeszcze niedziela? No tak, poproszę. Dobrze. Tak jak wspominaliśmy, w Polsacie Sport o 14:00 Formuła 1, nie, w Polsacie Otwartym, Formuła 1. O 16:45 w Polsacie Sport ciekawy dla nas Polaków mecz w lidze holenderskiej, bo Arkadiusz Milik może zagrać w barwach Ajaxu Amsterdam z PSV Eindhoven. W Polsacie Sport Extra o 16:00 siatkówka plażowa, tym razem mężczyźni będą grali w tych najważniejszych meczach. Wielki finał o godzinie 16:00. Ważny mecz w Polsacie Sport News o 19:30 w eliminacjach Mistrzostw Europy naszych koszykarzy. Przecież są na pierwszym miejscu w grupie. Wielkie szanse na awans do Eurobasketu, a w niedzielę zagrają z Luksemburgiem, czyli rywal, którego już ograli i z którym nie powinni mieć większych problemów. To jest przedostatni mecz w tych eliminacjach. Powiedzmy o Kubie Giermaziaku, który też będzie rywalizował na torze SPA w Belgii. O 11:45 w Eurosporcie Porsche Super Cup, relacja z wyścigu. O 16:45 drugi etap Vuelta Espania i jeszcze w mecze piłkarskiej Legiunia kontra Koroneczka. Tak, 15:05 w Canal Plus Sport. Ten mecz będzie można obejrzeć. Legia Warszawa, Korona Kielce, 18:00, Ruch Chorzów i Lech Poznań. Skoro tak mówisz o piłkarskiej ekstraklasie, to ja w takim razie przypomnę o tym, że także kibice Żużla znajdą coś dla siebie w niedzielę w N-Sporcie. Wenea Ekstralidze, Betard Sparta Wrocław pojedzie z Unibaksem Toruń, transmisja o 16:00, a o 18:30 ciekawy mecz, bo to drużyny, które właściwie Fogo Unia Leszno, która wciąż walczy o play-off, Stal Gorzów, która już te play-offy ma zapewnione, także też bardzo ciekawe spotkanie. Dużo do oglądania. Mnóstwo, przypominamy o 17:00. Szczerze, wprowadziłeś taki zamęt w moją głowę, że nie wiesz, od czego zacząć. Nie wiem, od czego zacząć. Zostawię ci rozpiskę, ale patrz sobie od początku, co jest. O 17:05 przypominamy jutro trzecia strona medalu. Postaramy się to wszystko ułożyć w państwa głowach. I wtedy rozstrzygniemy nasz zakład, bo ja wrócę z Bydgoszczy. Przy okazji polecam państwu też aktywnie spędzać ten weekend. Przyjść na stadion Zawiszy w Bydgoszczy, pooglądać zawody olimpiad specjalnych. Ja zaraz idę biegać. No ja jadę do Bydgoszczy. Dobrze. A to nagranie bardzo mi się podoba, bo śpiewa cudowna Marianne Faithfull. Ten głos, ileż to trzeba było wypić.

23 minuty pozostają do godziny 9. Po raz kolejny dziś Maja Borkowska. Gazeta Polska Codziennie, w niej artykuł: Dochnal wciąż na wolności. Lobbysta Marek Dochnal, skazany prawomocnym wyrokiem za korumpowanie posła SLD Andrzeja Pęczaka, pozostaje na wolności, mimo że sąd zdecydował o umieszczeniu go w zakładzie karnym. Lobbysta musi dokończyć odsiadywanie wyroku, ustaliła Codziennia. Rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Marcin Łochowski poinformował Codzienną, że 11 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe wysłał oskarżonemu Dochnalowi wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. To dlatego, że skazany prawomocnie lobbysta nie odbył pełnej kary 3,5 lat więzienia za wręczanie łapówek posłowi SLD. Dochnal mimo wezwania nie stawił się w zakładzie karnym w wyznaczonym terminie, za to później jego adwokat złożył wniosek o zmianę decyzji sądu w związku z rzekomym niezaliczeniem w poczet kary całego okresu przebywania lobbysty w areszcie. Tymczasem w piątek przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w innym procesie, w którym Marek Dochnal zasiada na ławie oskarżonych, między innymi z kasjerem Lewicy Peterem Woglem. W 2012 roku zostali oskarżeni przez prokuraturę apelacyjną w Katowicach o przywłaszczenie 20 milionów dolarów i pranie brudnych pieniędzy. O tym artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. W magazynie świątecznym Gazety Wyborczej rozmowa zatytułowana Najgorszy, gorszy himalaista. To jest rozmowa z profesorem Andrzejem Paczkowskim, historykiem, członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej, byłym prezesem Polskiego Związku Alpinizmu, taternikiem alpinistą w latach 74-95, który mówi tak: jeżeli zakłada się, że pożytecznym członkiem społeczeństwa jest tylko ten, który fedruje w ścianie, to alpinista jest pasożytem. Jak ktoś pana pyta za granicą Polska, odpowiada pan Boniek. A co on takiego wniósł do społeczeństwa? No i jest tu taki fragment rozmowy. Kiedy góry stały się areną spektaklu? Andrzej Paczkowski odpowiada: gazety interesowały się górami i wspinaniem właściwie od chwili narodzin alpinizmu. Bitwa o Matterhorn w 1865 roku była relacjonowana w prasie niemal na bieżąco. W jakiejś formie spektaklu brali udział też liczni eksploratorzy polarni, którzy wykorzystywali media, pisali książki, reportaże, publikowali zdjęcia, a kiedy nie było to możliwe, rysownicy odtwarzali to, co działo się na wyprawie. Kiedyś oglądałem rycinę opublikowaną na pierwszej stronie jednej z XIX-wiecznych gazet, na której widać, jak spada w przepaść czterech uczestników zdobycia Matterhornu. Można powiedzieć, zmienia się technika, a nie człowiek. Zresztą już dawno dzięki mediom niektórzy ludzie gór wchodzili do powszechnej kultury, na przykład Klimek Bachleda. Dlaczego? Był góralem, przewodnikiem i ratownikiem. W 1910 roku starał się dotrzeć do taternika, który spadł i leżał w ścianie. Była bardzo zła pogoda i trudny teren. Towarzysze Bachledy nie dawali rady, więc odwiązał się z liny i poszedł dalej sam. Spadł i zginął. Można powiedzieć, że bez sensu, bo nawet gdyby doszedł do taternika, sam by nie pomógł. Nie zniósłby go przecież. Szaleńczy gest, a jednak stawiany za wzór. Jeszcze w latach 60. dzieci czytały o nim w podstawówkach. Najgorszy, gorszy himalaista. Taki jest tytuł tej rozmowy, z Andrzejem Paczkowskim w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. I jeszcze Rzeczpospolita, tu artykuł: za kratami nie ma VIP-ów. Na koran czy instrument w celi musi się zgodzić dyrektor więzienia, ale na posiadanie prywatnego ubrania już nie. Rzeczywistość więzienna zmienia się tak samo jak życie na wolności. Jeszcze 30 lat temu za kratami siedzieli głównie pospolici złodzieje czy zabójcy. Od lat jednak katalog pensjonariuszy zakładów zamkniętych stale się zmienia. Do zwykłych więźniów dołączyli posłowie, lekarze, ministrowie, działacze sportowi, biznesmeni i artyści. Mało kto wie, że osoby znane z pierwszych stron gazet i największe gwiazdy nie mogą liczyć w więzieniu na lepsze traktowanie. Zdarza się jednak, że mimo to zgłaszają osobliwe prośby. Jedni chcą mieć w celi instrument muzyczny, inni koran, jeszcze inni chcą zrezygnować z więziennego wiktu i zamawiają jedzenie z zewnątrz. Na każdą z większych ekstrawagancji zgodzić się musi dyrektor aresztu czy więzienia, prokuratura lub sąd, w zależności od tego, w czyjej dyspozycji pozostaje więzień i na jakim etapie postępowania znajduje się jego sprawa. A o tym w artykule Zakrata nie ma VIP-ów w Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. Gazety przejrzała dla państwa Maja Borkowska. Polecamy. Można sobie dzisiaj poczytać. W końcu trochę więcej czasu wolnego. Coś na nie.

nagle widzę twarz. To Juan się pochyla, hej gringo, jest tequila, mówię ci. Wstawaj już i wypij znów. Proszę z przymrużeniem oka potraktować propozycję zespołu Blenders, jeśli chodzi o tequilę. Na dzisiejszy weekend ja Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Takie spokojne, sobotnie, poranne. Wraz ze mną była Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Roma Leszczyńska przygotowała dzisiejszy program, a ja pożegnam się z Państwem wraz z zespołem Kana. To także wspomnienie z Ostrudy z 2009 roku. Miłego dnia. Terrorisés, les gens sont terrorisés, terrorisés, terrorisés, terrorisés, les gens sont terrorisés. Ça va m'étique, n'était pas moyen d'avancer. Deux petits pas devant et trois pour reculer. Oppressé, prenant des coups, des claques de tous côtés. La pression est si forte qu'on ne peut la stopper. C'est du talk de mauvaise qualité. Des statistiques et des tactiques pour nous faire paniquer. Trop de beaux discours et les cerveaux sont saturés. Trop de longs discours, les gens sont désabusés. Désabusés. La presse, c'est le journal téléguidé. Qu'importe la chaîne ou le canal télévisé. Dans le stress, c'est les scandales médiatisés. Ils ne font pas dans le détail pour nous contaminer, contaminer, contaminer, contaminer. Les gens sont contaminés, contaminés, contaminés, contaminés. Les gens sont contaminés. Dans un monde plastique qui débloque, les fous sont alignés. En rempart de bien symétrique, tout est numéroté. Formaté, robotisé, plus question de s'échapper. La pression est si forte. Tous les jours, la panique, trop de chocs, ça craque de tous côtés. La peur s'invite et tout se bloque, pas moyen de respirer. Tic-tac, le temps passe, on est saturé. La peur et l'angoisse ne font qu'avancer. zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy czekają na pierwszy dzwonek, w Makro znajdziesz wszystko do szkoły, a zeszyty A5 60-kartkowe kupisz już za 73 grosze za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Chcę oglądać twoje nogi. Chcę, byś założyła mini. Zaraz, a co jeśli dokucza mi ciężkość nóg? Sięgnij po Aflawik. Łatwa do połknięcia tabletka zawiera optymalną dawkę diosminy. Z Aflawikiem zobaczysz swoje nogi w nowej odsłonie. Aflawik, to widać. Aflawik, jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, mam newsa dla singli. Jest leniwiec. Od dziś banany 2,79 za kilogram. No wspaniały jest. Banany 2,79. No i on? A chleb słonecznikowy złoty 88 za sztukę. Jest. Chleb słonecznikowy złoty 88. Wolny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od dziś w Lidlu banany po 2,79 za kilogram, a chrupiący chleb słonecznikowy złoty 88 za 500 gramów. Ale leniwiec śpi. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 sierpnia, jest 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Kanclerz Merkel leci do Kijowa, spotka się z ukraińskimi władzami. Rośnie bilans zabitych przez wirus Ebola, to już ponad 1400 ofiar. Bliźniacy z całej Polski jadą do Czarnkowa, to już ich 16 zjazd. To długo oczekiwana wizyta i pierwsza taka od wybuchu kryzysu na Ukrainie. Kanclerz Niemiec złoży oficjalną wizytę w Kijowie. Dochodzi do niej dzień po tym, jak rosyjski biały konwój z około 280 tirami z pomocą humanitarną bez zgody ukraińskich władz wjechał na teren tego kraju. Angela Merkel w ciągu ostatnich kilkunastu godzin rozmawiała o tym z prezydentem Ukrainy, a także z przywódcami Rosji i Stanów Zjednoczonych. Z Berlina Wojciech Szymański. Merkel będzie rozmawiać w Kijowie z prezydentem Petrem Poroszenką oraz premierem Arsenijem Jaceniukiem. Ma także spotkać się z lokalnymi politykami. Zdaniem niemieckich ekspertów Merkel, odwiedzając Kijów, chce wysłać Ukraińcom sygnał politycznego wsparcia i wzmocnić pozycję tamtejszych władz, nawet jeśli będzie to nie w smak Moskwie. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że wizyta Merkel jest prestiżowa i symboliczna, ale niemiecka kanclerz jedzie do Kijowa z pustymi rękami. Nie spełni oczekiwań Ukraińców co do wsparcia militarnego, ani prawdopodobnie gospodarczego. Od początku kryzysu na Ukrainie Niemcy odgrywają wiodącą rolę w próbach znalezienia porozumienia. Niedalej jak wczoraj Angela Merkel rozmawiała telefonicznie z prezydentem Poroszenką i prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A do Kijowa z Warszawy płynie symboliczny gest. Dziś wieczorem, a także jutro Pałac Kultury i Nauki rozświetlą niebiesko-żółte kolory. Barwy ukraińskiej flagi. Na znak solidarności z Ukrainą, zwłaszcza w tych dniach, w tych tygodniach i w tych czasach, z którymi przyszło Ukrainie i Ukraińcom się zmierzyć. Tłumacz Agnieszka Kłąb z warszawskiego ratusza. Okazją jest obchodzony jutro Dzień Niepodległości Ukrainy. 1427 ofiar śmiertelnych, ponad 2600 przypadków zachorowań. Liczba ofiar eboli w Afryce Zachodniej wciąż rośnie. Najnowszy bilans przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia. Jej eksperci zaznaczają jednak, że te dane są niedoszacowane, bo wielu chorych jest ukrywanych przez rodziny. Za szczególnie katastrofalną pod względem humanitarną znaną sytuację w Sierra Leone oraz w Liberii. Specjaliści mówią, że potrzeba jak najszybciej powstrzymać rozprzestrzenianie się śmiertelnego wirusa. Cieszy ich za to informacja ze Stanów Zjednoczonych, tam dwie zarażone ebolą osoby przyjmowały eksperymentalny lek i lek okazał się skuteczny. Chorzy zostali wypisani ze szpitali. Marek Posobkiewicz, pełniący obowiązki głównego inspektora sanitarnego, podkreśla, że śmiertelność wśród chorych wynosi 60%. 45% ludzi zakażonych było wyleczonych bez tego leku. Dodaje, że przypadek amerykańskiego lekarza jest szczególny. Ten pacjent już w Afryce Zachodniej po zachorowaniu miał też wykonaną transfuzję krwi, gdzie otrzymał krew od osoby, która została wyleczona, i to też mogło rokowniczo pomóc temu pacjentowi. Profesor Mirosław Wysocki z PZH uważa, że teraz najważniejsze jest opanowanie epidemii w Afryce Zachodniej. Klucz nie leży w tej chwili w leku, który jest eksperymentalny, natomiast w opanowaniu sytuacji w Afryce, co jak się wydaje potrwa bardzo długo. Barbara Góra, Polskie Radio. Ten pakt zmienił świat. Mija 75. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Dokument o nieagresji zawierał tajny protokół, który de facto był rozbiorem Polski. W serwisie Trójki teraz lekcja historii i Edyta Poźniak. Trzecia Rzesza porozumiała się z Rosją Sowiecką, a najważniejsze były zapisy tajnego protokołu, mówi historyk dr Paweł Duber z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. To jedno z kluczowych wydarzeń, które stanowi pewną granicę tego okresu, w który Polska weszła, 50 lat zniewolenia. O podziale na strefy wpływu wiedzieli nasi sojusznicy, ale tą wiedzą się nie podzielili, przypomina Krzysztof Niewiadomski z Muzeum Historii Polski. Służby dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francja, także Włoch, wiedziały o treści tajnego protokołu. 1 września szybko pokazał, że nic nie jest w stanie powstrzymać realizacji tajnego protokołu, dodaje dr Paweł Duber. W maju zapada decyzja o tym, że nie będzie otworzony front. Sojusznicy już wtedy decydują, że są zbyt słabi i wojna wymaga dalszych przygotowań. W związku z tym już wtedy, oczywiście Polska nic o tym nie wie, podejmują decyzję, że nie będą występowały w razie wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy Niemcami a Polską. Na mocy tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow strefa wpływów dzieliła Polskę na linii trzech rzek, Narew, Wisła, San. Edyta Poźniak, Polskie Radio. I na koniec odwiedzamy jeszcze Czarnków. Dziś to jest najbardziej rodzinne miasto w Polsce. Po raz 16 bliźniacy z całego kraju spotykają się, aby wspólnie żegnać wakacje. Nasz reporter opowie o tym, jak będzie wyglądał dzień spieczonego bliźniaka. Najczęściej są podobni jak dwie krople wody, a ich rodzinne historie pełne są opowieści o tym, jak w szkolnych czasach korzystali z tego, że nauczyciele nie potrafili ich odróżnić. W Czarnkowie każdy może mieć dziś wrażenie, że widzi podwójnie. Na szczęście nie trzeba iść do lekarza. Warto za to przyjść na rynek, gdzie o 12 rozpocznie się bliźniaczy piknik. O 15 do parku Staszica wyruszy parada pod hasłem Bliźniaki przyszłością narodu. Będzie też ognisko z pieczoną pyrą, konkursy i mnóstwo zabawy. Z Czarnkowa mówił Marcin Maziarz, a to był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sport i Adam Malecki. Już dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się piąty memoriał Kamili Skolimowskiej. Największą gwiazdą będzie oczywiście Usain Bolt. Jamajczyk pobiegnie na 100 metrów. Rekordu świata nie będzie. Celem Bolta jest zejść poniżej 10 sekund. Finał na setkę o godzinie 19. Rekord globu zamierza za to pobić Anita Włodarczyk w rzucie młotem. Przekonuje, że nietypowe warunki stadionu piłkarskiego nie przeszkodzą jej w próbie. Jeżeli jest się dobrze przygotowanym, to inne warunki nie powinny w tym przeszkodzić. Optymistycznie nadal patrzę na ten start i wierzę, że jestem w stanie rzucić ten rekord świata na Stadionie Narodowym. Inny specjalista od rzutu młotem, Paweł Fajdek, przestrzega, że warunki mogą nie do końca sprzyjać